את ידך בוא נהיה קרובים כי אני איתך גם כשנפרדים בלעדיך כל חיי הם לא שווים איך אתה חסר לי מי אותי יבין בין הדמעות שלך רק שוברות אותי מבקש ממך אל תבכה איתי גם אני וגם אתה לא האשמים איך אתה חסר לי מי אותי יבין נשמה שלי זה לא בגללי הגורל מכה בשנינו נשמה שלי זה לא בגללי אנשים שלי רק חולם אותך בלעדיך החיים הם כואבים איך אתה חסר לי מי אותי